Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 28 września, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W ciągu najbliższych dni ma dojść do rekonstrukcji rządu. Na zmianach w Radzie Ministrów ma rozmawiać dziś kierownictwo PiSu. Białorusini 50. dzień domagali się ustąpienia prezydenta. Po demonstracjach zatrzymano około 200 osób. Wśród dokumentów wygrał Draugen. Obraz Wieczna Zima okazał się najlepszy spośród filmów fabularnych. W Gdyni rozdano nagrodę Festiwalu Niepokorni, Niezłomni Wyklęci. Kierownictwo PiSu zbierze się ponownie wieczorem, by rozmawiać o harmonogramie zmian w rządzie. Rekonstrukcja ma nastąpić na przełomie września i października. Doradca prezydenta Paweł Sałek mówił w Polskim Radiu 24, że Polska, zwłaszcza w obliczu kryzysu, potrzebuje stabilnego rządu. Wskazywał, że kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy jest konieczna. Jest konieczność tego, żeby te rządy były kontynuowane, tym bardziej w tych okolicznościach związanych z problemami gospodarczymi i gospodarki światowej i europejskiej, a także naszej, więc Polsce jest potrzebny stabilny rząd, a jednocześnie obietnice, które były składane także przez pana prezydenta, czy podczas wyborów parlamentarnych, no jasno precyzowały sprawę związaną z kontynuowaniem prowadzenia w dobry sposób spraw polskich. W ramach reformy zmniejszona ma być liczba ministerstw. Do rządu ma wejść w randze wicepremiera prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Około 200 osób zatrzymano po kolejnych antyprezydenckich demonstracjach na Białorusi. Niedziela była 50. dniem protestów w tym kraju. Jak mówi dziennikarz telewizji Bielsat, Sergiej Pielias, im dłużej trwają manifestacje, tym poparcie dla reżimu Aleksandra Łukaszenki jest mniejsze. Im dalej trwają protesty, tym bardziej powstaje pytanie, no dlaczego ta bakchanalia, jak on to nazwał, trwa? Dlaczego mu się nie udało? Czy on kontroluje sytuację? A zdaniem białoruskiego dziennikarza istotnym wydarzeniem może być poniedziałkowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona na Litwie. Nieoficjalnie wiadomo, że spotka się oprócz liderów państwa litewskiego również ze Swietlaną Cichanowską. No jeszcze na razie przywódca tak dużego państwa zachodniego oprócz Polski nie spotykał się z Cichanowską. Jeżeli tak się stanie, to będzie jej uznanie na równi z prezydentem w państwie w zasadzie, no przynajmniej de facto. Protesty na Białorusi wybuchły po ogłoszeniu wyników sierpniowych wyborów prezydenckich, które oficjalnie wygrał rządzący od 1994 roku Aleksandr Łukaszenka. W ocenie opozycji i wielu Białorusinów wybory zostały sfałszowane. Centroprawicowa Partia Republikanie wygrywa w wyborach do francuskiego Senatu. Przedstawiciele lokalnych władz wybrali 172 senatorów, czyli połowę w Wysokiej Izby francuskiego parlamentu. Układ sił politycznych nie zmienił się. Zwycięstwo centroprawicowej partii nie jest niespodzianką. Od ponad 60 lat to ugrupowanie niemal nieustannie utrzymuje większość we francuskim Senacie. Po nowych wyborach republikanie mają 143 senatorów w wyższej izbie parlamentu. To dwa razy więcej niż partia socjalistyczna, drugie najsilniejsze ugrupowanie, które straciło jednak kilku senatorów na rzecz partii zielonych. Stosunkowo dobry wynik uzyskała prezydencka partia La République En Marche, która w Senacie ma 23 senatorów. Senatorowie zostali wybrani w wyborach pośrednich przez kolegium elektorów składające się w 95% z merów francuskich miast. Ich kadencja potrwa 6 lat. W czwartek wybiorą przewodniczącego Izby. Faworytem jest obecny przewodniczący Senatu Gérard Larcher z partii Republikanie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Gdyni zakończył się 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni Wyklęci. Wieczorem rozdano nagrody. Draugen w reżyserii Dagmary Drzacki wygrał konkurs filmów dokumentalnych. Z kolei obraz Wieczna Zima w reżyserii Węgra Attili Sasa zdobył główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych. W konkursie filmów polskich nagrodzono dokument Orzech. Zawsze chciałem być wśród ludzi. O kultowym wrocławskim duszpasterzu akademickim. Jego współautorka, wicedyrektor Polskiego Radia 24 Magdalena Piejko mówi, że film przetacza losy księdza Stanisława Orzechowskiego zarówno z lat 70. i 80., jak i z czasów współczesnych. Orzech przeprowadził przez swoją szkołę życia, tak można powiedzieć, chyba jakieś kilkaset tysięcy studentów wrocławskich, którzy tworzą taką wspólnotę kilku pokoleń, tak zwanych Wawrzynów, i my też międzypokoleniowo jakby tworzymy taką troszeczkę wspólnotę, więc to głównie oni opowiadają o nim, jego rodzina, świadkowie historii, pracownicy IPN-u, ale też przede wszystkim najważniejszą częścią są te fragmenty jego kazań. Podczas festiwalu zaprezentowano ponad 100 międzynarodowych i polskich filmów fabularnych oraz dokumentalnych o historii najnowszej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek sporo chmur, na południu oraz miejscami na wybrzeżu może padać deszcz, a na termometrach maksymalnie od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji Nie do powiedzenia razem z Renatą Szewczak, która realizuje tę audycję, oraz Wojciechem Doroszem, który jest jej wydawcą. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej. Dziś tematem audycji będzie nadwaga i otyłość w kontekście psychologicznym. Wyszła niedawno książka pani Małgorzaty Obary-Gołębiowskiej właśnie pod takim tytułem Nadwaga, otyłość i psychologia, czyli zastosowanie oddziaływań poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami współistniejącymi. Brzmi poważnie, ale my będziemy o tym rozmawiać tak, żeby oczywiście Państwo, którzy nas słuchają, z tej wiedzy jak najbardziej skorzystali, a mianowicie jak połączyć kwestię tego, że jesteśmy otyli, że mamy właśnie problem z tą kwestią, oraz jak połączyć to z zagadnieniem psychologicznym. Może właściwie od tego trzeba byłoby zacząć, kiedy chcielibyśmy z taką nadwagą czy otyłością się zmierzyć. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Za chwilę powitam moich gości. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Yeah. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Nie do Powiedzenia witam już moich gości. To pani doktor Małgorzata Obara-Gołębiowska, autorka książki Nadwaga, otyłość i psychologia. Pani doktor jest psychoterapeutką na oddziale leczenia otyłości w Szpitalu Miejskim w Olsztynie i pracuje też na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też pani Sylwia Prawdzik, psychodietetyk, psychoterapeutka i psycholog, specjalistka do spraw żywienia, autorka programu Chudnij Głową oraz poradnika psychologicznego Plan R. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Proszę pani, to powiązanie otyłości, nadwagi z psychologią jest, jak się domyślam, kluczowe. Bardzo proszę panie o powiedzenie, czy faktycznie tak jest, czy to jest tak, że żeby schudnąć, to trzeba właściwie zacząć od kwestii psychologicznych, a nie nawet stricte dietetycznych. Zgadza się? Pytam o to panią dr Małgorzatę Obarę-Gołębiowską. Nadwaga, otyłość, jest to problem interdyscyplinarny, dlatego też leczenie osób właśnie z tymi problemami na przykład, powinno też według standardów leczenia zachodzić w takim zespole interdyscyplinarnym. Także od pewnego czasu rzeczywiście podkreśla się też rolę psychologa w tym zespole interdyscyplinarnym, ponieważ okazuje się doświadczenie kliniczne, wyniki badań naukowych pokazują, że faktycznie różnego rodzaju kwestie psychologiczne, psychospołeczne rzeczywiście mają duży udział, chociażby w tym, jak pacjent reaguje chociażby również na oddziaływania dietetyka, na oddziaływania medyczne. A właśnie jaka jest pani rola na oddziale? Jak pracuje pani na oddziale leczenia otyłości w szpitalu? Tak jak pani wspomniała, ja jestem również psychologiem, psychoterapeutą pracującym na oddziale leczenia otyłości, także tam mam przyjemność, zaszczyt właśnie brać udział w takim zespole interdyscyplinarnym, gdzie pracujemy w zespole, który jest złożony z lekarza, z dietetyka oczywiście, z fizjoterapeuty i ja tutaj z naszymi pacjentami, którzy przebywają tam na takich turnusach, które trwają zwykle 2 tygodnie standardowo, natomiast są pacjenci, którzy też przyjeżdżają na dłuższy okres. Także ja wtedy przez krótszy albo przez dłuższy czas, w zależności ile pacjenci u nas spędzają czas, ja prowadzę tam zajęcia i grupowe, i również oddziaływania indywidualne. Również jeżeli pacjenci na przykład pochodzą z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie z Olsztyna, również często nasz kontakt przenosi się do gabinetu też takiego poza naszym ośrodkiem. Natomiast na zajęciach grupowych przede wszystkim omawiamy takie kwestie wspólne dotyczące problemów z radzeniem sobie z redukcją masy ciała w takim kontekście psychologicznym. Czyli jakie mogą być wskazówki, rozmawiamy o tym, jakie mogą być wskazówki od strony psychologa co do tego, jak pomóc pacjentowi wprowadzać zalecenia, na przykład dietetyka, fizjoterapeuty, jak oddziaływać na motywację pacjenta. Czyli tam są omawiane takie kwestie raczej ogólne, uniwersalne. Pacjenci też mają możliwość wymieniania się własnymi doświadczeniami, natomiast jeśli chodzi o kwestie indywidualne, no to tam już poruszamy takie kwestie z perspektywy konkretnego pacjenta, prawda? Czyli omawiamy to, co rozmawiamy, dyskutujemy. Czasami ten kontakt jest bardziej długotrwały. W niektórych przypadkach ma on formę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, bo ja jestem właśnie psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, czyli tam już zajmujemy się problemami indywidualnymi każdego z pacjentów. Tak, o tym na pewno będziemy jeszcze mówić więcej, ale teraz panią Sylwię Prawdzik chciałabym zapytać, bo właściwie pani autorski program Chudnij Głową też wskazywałby na to, że ta kwestia walki z otyłością i nadwagą jest gdzieś bardzo głęboko w naszej psychice. Ja tutaj podobnie jak pani doktor uważam, że do otyłości powinniśmy podchodzić holistycznie. Powiem, nawet ośmielę się o takie stwierdzenie, że najpierw powinniśmy zacząć pracować jakby od strony psychologicznej, a dopiero później od strony dietetycznej. To podpowiada mi doświadczenie i też właśnie na tej podstawie powstały mój program, że skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby dotrzeć do tych wszystkich mechanizmów myślenia, do tych naszych schematów myślenia, które utrudniają nam wprowadzanie zmian. Ja o nich tutaj mówię o myślach sabotujących. To się trochę w psychologii nazywa, inaczej mówimy tutaj o myślach automatycznych, ale chodzi generalnie, żeby zidentyfikować takie myślenie, które nie pozwala nam wprowadzić zmiany, żeby skupić się na odkryciu barier, które tą zmianę nam utrudniają. Tutaj na przykład taką sytuacją może być chociażby brak wiary w siebie, albo to, że mamy za sobą na swoim koncie wielokrotne porażki i przestajemy wierzyć w to, że nam się uda i wystarczy jedno drobne niepowodzenie i zaczynamy myśleć, nie, to wszystko nie ma sensu, nie dam rady. I tak naprawdę to jest ten moment, kiedy przerywamy nasze starania, a tutaj trzeba jakby pamiętać o tym, że odchudzanie jest to proces, często proces długoterminowy, to nie tylko czas na odchudzanie, to również czas na pracę nad utrzymaniem efektów, dlatego to podejście właśnie z różnych dyscyplin, tak, że mówimy tutaj o pracy właśnie z fizjoterapeutą, czy z trenerem personalnym. Oczywiście tutaj ja jako specjalista do spraw żywienia tutaj samodzielnie się zajmuję pacjentami pod kątem żywienia, natomiast takie zespoły są niezwykle ważne i myślę, że coraz więcej się o tym mówi i bardzo dobrze i bardzo fajnie, że taka książka powstała. Zgadza się. Rozmawiamy o tym właściwie, jak psychologia jest ważna w kontekście walki z otyłością i nadwagą, ale zacznijmy też może od tego, jak właściwie psychologia jest ważna w kontekście nabierania tej masy ciała. Pozwolą panie, moimi gośćmi są dzisiaj Sylwia Prawdzik i Małgorzata Obara-Gołębiowska, że za kilka minut zapytam panie właśnie o to. To droga i... audycji Nie do powiedzenia rozmawiam dziś z Sylwią Prawdzik oraz Małgorzatą Obarą-Gołębiowską na temat nadwagi i otyłości w kontekście psychologicznym. Proszę powiedzieć, jak to jest, jeżeli chodzi o kwestię psychologiczną w momencie, kiedy tej wagi nabieramy, takiej nieodpowiedniej, zbyt dużej, kiedy nie radzimy sobie z kwestią żywienia. Wiemy, że często oczywiście pewnie w głównej mierze wpływ na to mają nasze albo nawyki żywieniowe, albo na przykład jakieś choroby współistniejące, albo geny, ale gdzie w tym wszystkim jest psychologia? Pani Sylwia Prawdzik. Najczęstszym problemem, myślę, który doprowadza do tego, że nabieramy, nasza masa ciała zaczyna rosnąć, jest zajadanie emocji i stresów. Myślę, że to towarzyszy wielu osobom. Często te osoby nie zdają sobie sprawy na pewnym etapie, dopiero uświadamiają sobie ten mechanizm, ten nawyk, który tak naprawdę jest przyczyną tego, że tyją. I to też czasami okazuje się, że w trakcie procesu odchudzania stoi właśnie na przeszkodzie, żeby osiągnąć trwałe efekty w odchudzaniu. Bo tak naprawdę nie problemem jest tyle wprowadzenie diety, ale rozwiązanie problemu związanego właśnie z zajadaniem emocji i stresu. A pani doktor, co mogłaby na ten temat powiedzieć? Pani napisała całą książkę. Jestem szczerze mówiąc pod jej dużym wrażeniem. Trudno ją streścić, tak bogatą w treść pozycję, ale właśnie poproszę, żeby pani naszym słuchaczom, którzy nie mieli może jeszcze książki w rękach, bo ona dopiero jest od właściwie kilkunastu dni na naszym rynku, to żeby pani powiedziała, jak to jest, jeżeli chodzi o ten początek problemu, wtedy, kiedy faktycznie tyjemy. Znaczy oczywiście tutaj ta kwestia jedzenia emocjonalnego jest bardzo, bardzo ważna, bardzo, bardzo powszechna i ona jest rzeczywiście taką częstą przyczyną nadmiernej masy ciała. I chciałabym jeszcze właśnie, bo tu moja książka była na temat zaburzeń współistniejących, prawda? Czyli tutaj w części swoich badań, w badaniach jakościowych, które ja tam przedstawiłam, również pokazałam, w jaki sposób inne zaburzenia psychiczne mogą mieć taki bezpośredni, bardziej lub mniej, ale jednak istotny wpływ na to, jaka była historia pacjenta. Co przyznam szczerze, bardzo mnie zaskoczyło, bo jeżeli czytam na przykład o depresji, no to może to faktycznie tak na pierwszy rzut oka laikowi wydać się faktycznie powiązane, ale na przykład ADHD albo w ogóle uzależnienia od substancji psychoaktywnych, to już dla mnie zaskakujące. Tak, akurat jeśli chodzi o pacjentów, którzy byli tam opisywani w mojej książce, tam przeważały osoby z zaburzeniami afektywnymi, czyli to były depresje, również zaburzenia lękowe, no i oczywiście zaburzenia odżywiania. No i tutaj właśnie, tak jak tutaj moja przedmówczyni, pani Sylwia, wspomniała, faktycznie w niektórych przypadkach to leczenie nadwagi i otyłości powinno być zdominowane oprócz oczywiście dietoterapii i fizjoterapii, no bo jak wiadomo jest to podstawą leczenia otyłości, ale czasami w niektórych przypadkach rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby ten kontakt opierał się jednak na tej psychologii, na oddziaływaniach na przykład psychoterapeutycznych, ponieważ no okazuje się tutaj, że w niektórych przypadkach no właśnie chociażby te zaburzenia depresyjno-lękowe powodują, że u pacjenta możemy dostrzec bardzo częste sytuacje, kiedy to jedzenie emocjonalne pojawia się, no i to bezpośrednio powoduje wzrost masy ciała. Dodatkowo jeszcze myśli depresyjne powodują, że pacjent na przykład nie ma motywacji do tego, żeby się zmienić. Nie widzi sensu, celu, po co on miałby się zmieniać, po co miałby wkładać wysiłek w zmianę swoich nawyków, nie tylko żywieniowych, ale stylu życia. Na przykład, prawda, bardzo często, tak jak pani Sylwia również wspomniała, te myśli sabotujące i takie poczucie, że jestem osobą nieskuteczną. To powoduje, że faktycznie pacjent nie podejmuje aktywności, jeśli chodzi o zmiany. Tak, ale właśnie to jest bardzo ciekawe i ważne, myślę, jak wiele czynników związanych z psychologią ma wpływ właśnie na to, że ten stres zajadamy. Na przykład to, co czytam w pani książce, to też kwestia samej osobowości ma wpływ na to, a mianowicie badania wskazują, tak pani pisze, że objadanie się prowadzące do otyłości jest obecne u osób z wysokim poziomem chociażby impulsywności. prawda? Tak, tak, rzeczywiście. Badania naukowe pokazują, że faktycznie osoby, bo tak, mamy różne koncepcje osobowości, natomiast w wielu koncepcjach osobowości występują takie jak czynniki, takie czynniki, które są raczej, myślę, że tutaj słuchaczom pewnie będą, te określenia będą takie dosyć znajome, ekstrawersja, prawda, czyli to mamy osoby ekstrawertywne, czyli osoby takie otwarte, dynamiczne, towarzyskie, mamy taką cechę, którą jest neurotyzm, prawda, czyli neurotyzm, neurotyczność, jeżeli mam wysoki poziom tej neurotyczności, to wtedy osoby, są to osoby o wysokim poziomie neurotyczności, które się przejmują różnymi rzeczami, na przykład, tak mówiąc w skrócie, i teraz ta ekstrawersja w połączeniu z tym neurotyzmem rzeczywiście to jest taka wysoka impulsywność. Wtedy i faktycznie badania pokazują, że takie osoby o takiej wysokiej impulsywności są bardziej skłonne no w ogóle do różnego rodzaju zachowań nałogowych, jak łatwo się domyślić, ale również właśnie no, przejadanie się na przykład, to jedzenie, przejadanie się emocjonalne, to rzeczywiście u nich może się częściej pojawiać. No ale no, osobowość, czymże jest osobowość. Osobowość kształtuje się na bazie no, różnych naszych, oczywiście na bazie temperamentu, czyli mamy tutaj biologię, no ale mamy później i ta impulsywność jest dość biologiczna, ale jeśli chodzi w ogóle tak całościowo osobowość, jest ona kształtowana no, przez różnego rodzaju doświadczenia, prawda, również przeszłe doświadczenia. I osobowość, jeśli osobowość się kształtuje przez lata, no to również w związku z tym osobowość częściowo może być uelastyczniona. Możemy zmieniać swoje strategie właśnie zachowania, strategie myślenia przede wszystkim i poprzez to też również przeżywania tego, co się dzieje. I dlatego no, psychologia, oddziaływania psychoterapeutyczne, psychologiczne rzeczywiście są skuteczne. Tak, ale właśnie czy możemy wskazać na kilka takich cech, czy to charakteru, czy to osobowości, które mogą w jakiś sposób być dla nas taką czerwoną lampką. Myślę zarówno o sobie, jak i na przykład o rodzicach, którzy wychowują dzieci albo już nastolatki, które to na przykład właśnie takie cechy mogą nam pozwolić być wyjątkowo czujnymi. Odnoszę się też do fragmentu pani książki, który również jest dla mnie zaskakujący, a mianowicie pisze pani tak, że najważniejszymi czynnikami, które sprzyjają lub zagrażają zdrowiu, w tym zachowaniom żywieniowym oraz na przykład poczuciu własnej skuteczności w przestrzeganiu diety są, tak jak pani powiedziała, neurotyzm, ale też ugodowość. Jak to jest? Jeśli chodzi o neurotyzm, ekstrawersja przede wszystkim, ona sprzyja, rzeczywiście tak pokazują badania naukowe, że ekstrawersja sprzyja przejadaniu się, no bo są to osoby, no jak łatwo się domyślić też, towarzyskie, też lubiące próbować jakichś nowych też rzeczy, szczególnie jeśli to jest połączone z kontaktem z innymi osobami. Mhm. Także tutaj przede wszystkim ta ekstrawersja. Również badania pokazują, że neurotyzm może sprzyjać, ponieważ no, w połączeniu z ekstrawersją to jest impulsywność, ale też sam neurotyzm. Osoby neurotyczne rzeczywiście bardziej przejmują się różnymi rzeczami, chociażby są bardziej podatne na stres, więc tutaj to przejadanie się emocjonalne. Natomiast sumienność, jeśli chodzi o sumienność, no to jest to taka cecha, która sprzyja chociażby takiej obowiązkowości, przestrzeganiu pewnych zasad i jest to cecha, która akurat pomoże. Sprzyja badań, która sprzyja przestrzeganiu również diety. Choć tutaj o tej ekstrawersji, to faktycznie no, przyznam, że nie przypuszczałabym, że to może mieć wpływ na to, żeby być otyłym. To są badania naukowe, prawda? To są badania naukowe, także tutaj statystyka pokazała, że wysoka ekstrawersja, znaczy ekstrawersja, wysoki poziom ekstrawersji jest skorelowany. Przypomnijmy, bo używamy tego słowa często, ekstrawersja, czyli właśnie bycie takim otwartym na innych, prawda? Tak, to jest typ osobowości. Tak. I tutaj badania pokazują, że faktycznie według obliczeń statystycznych faktycznie jest tak, że jest taki efekt widoczny, że im wyższa ekstrawersja, tym większe prawdopodobieństwo chociażby przejadania się, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Czyli tak pokazują badania. Ale też oczywiście praktycznie jest tak, że wiele osób, które z kolei cechuje się chociażby niższą ekstrawersją, też być może z różnych innych powodów, chociażby tak jak pani wspomniała tutaj, samotność, bo z kolei niski poziom ekstrawersji, czy introwersja, jest to taka cecha, która pokazuje, że są osoby, które nie szukają tego kontaktu społecznego. I jeśli jest im z tym dobrze, wcale tak, nie są samotnikami, takimi, którzy cierpią. Tak jest. Także tutaj też mówimy o czymś innym, o poczuciu samotności. Także czasami bywa tak, że taki ekstrawertyk poszukuje kontaktu z innymi, a jest samotny, bo na przykład nie ma tego kontaktu. I wtedy może się pojawić właśnie to jedzenie emocjonalne. Także tutaj ja przedstawiłam wyniki badań naukowych, tak jak one to pokazują, prawda, że ekstrawersja, czyli jest to ryzyko, prawda, że jestem osobą towarzyską, i wtedy faktycznie mam więcej okazji do tego, żeby no kosztować jakieś nowe potrawy, dostarczać sobie większą ilość kalorii, dlatego że jak wiadomo, jedzenie spełnia funkcje, mnóstwo różnych funkcji. Oczywiście te funkcje fizjologiczne związane z dostarczaniem sobie tutaj składników odżywczych, ale oprócz tego jedzenie, jak wiadomo, spełnia funkcje psychospołeczne, prawda? Czyli tutaj no chociażby właśnie kontakt z innymi osobami często odbywa się przy stole. O czym mówiła Małgorzata Obara-Gołębiowska, autorka książki Nadwaga, otyłość i psychologia. Zapytam też jeszcze panią Sylwię Prawdzik za kilka minut o to, jak faktycznie ta teoria spotyka się z praktyką chociażby u pani w gabinecie, kiedy przychodzą do pani osoby, które chciałyby schudnąć. Na co wtedy się najczęściej skarżą, jeżeli chodzi o takie kwestie psychologiczne? Jakie jest pani doświadczenie właśnie w tej kwestii? Ale to za kilka minut. Proszę zostać z nami. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich man can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'd be old and think of all the stories that we could have told. I said, oh, one day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old and think of all the stories that we could have told. I said, oh, one day, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. So, baby, we'd be old. Oh, baby, we'd be old. So baby, we'd be old. So baby, we'd be old. Baby, we'd be old. Baby, little pretty baby. Shut up, baby, pretty little baby, baby, baby. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. W Trójce rozmawiamy dziś o nadwadze, otyłości i psychologii, o takim właśnie powiązaniu. Z panią Małgorzatą Obarą-Gołębiowską przed kilkoma minutami mówiłyśmy o tym, jakie są powiązania naszych cech psychologicznych, osobowości właśnie z takim zagrożeniem, otyłością. Panią Sylwię Prawdzik, teraz psychodietetyczkę, chciałabym zapytać o to, z czym pani się mierzy w gabinetach, a właściwie z czym mierzą się osoby, które do pani przychodzą. Narzekają pewnie na to, że nie mogą schudnąć, ale jakie pani widzi tutaj w tych ich opowieściach problemy dotyczące powiązania otyłości właśnie z psychologią? Ja nawiążę na początek do tego, co powiedziała wcześniej pani doktor, że tutaj właśnie nasza osobowość, to jakimi osobami jesteśmy, ma ogromny wpływ na to, jak radzimy sobie, właśnie jaką mamy tą relację z jedzeniem. I tutaj często jest tak, że osoby, że bardzo ważne jest to, żeby poznać bardzo dobrze pacjenta i dlatego też praca psychodietetyka, praca psychoterapeuty daje tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli się lepiej poznać i dzięki temu wiemy, jak dana osoba funkcjonuje w świecie, jak sobie radzi w relacjach z bliskimi, jak sobie radzi w relacjach zawodowych, bo ten wywiad jest dużo bardziej pogłębiony niż na przykład dzieje się to w gabinecie dietetycznym. Psychoterapeuta, psycholog, psychodietetyk ma tutaj szansę na to, żeby dotrzeć właśnie do takich informacji i to, co ja najczęściej obserwuję w swojej pracy, to najczęściej mamy problemy z poradzeniem sobie ze stresem związanym z pracą. To się wiąże na przykład z tym, że to myślę, że to jest bardzo, bardzo częsty problem, że w całej tej gonitwie zadań, praca, dzieci, różne obowiązki, które mamy, my nie znajdujemy czasu na jedzenie. To jedzenie jest gdzieś spychane na margines naszego życia i przez długi, długi okres jest tak, że my gdzieś jakoś tam sobie radzimy. Nie zauważamy tego, że problem się rozwija, bo te kilogramy przybywają tak stopniowo. My tak stopniowo idziemy, coś nowego kupujemy, to tak nie zwracamy uwagi na to, że to już jest może o rozmiar większe i pewnego dnia zauważamy, że problem jest poważny, zaczynamy zauważać problemy zdrowotne i wtedy zaczynamy, jakby jest taki pierwszy moment tej świadomości, żeby skontaktować się ze specjalistą. I jakby z jednej strony są to problemy związane właśnie ze stresem w pracy, ale też ogólnie to są trudności związane z relacjami, tak jak pani doktor wcześniej powiedziała, to są właśnie problemy z depresją, tak? To są problemy związane z zaburzeniami lękowymi. Czasami jest to dystymia, której nie jesteśmy w stanie tak na pierwszy rzut oka rozpoznać. To taki długo utrzymujący się, obniżony nastrój, który jakby pewne czynniki są bardzo zbliżone do depresji, ale nie możemy tutaj powiedzieć jeszcze o depresji, natomiast osoba już nie funkcjonuje na 100% i to też jest często przyczyną tego, że mamy trudności właśnie z tym, żeby prawidłowo się odżywiać, że mamy większą ochotę na właśnie na podjadanie, na to zajadanie emocji, więc to są różnego tego typu czynniki, które najczęściej są przyczyną tego, że dane osoby sobie nie radzą, tak, na co dzień. No właśnie, i co jeszcze wpływa pod kątem psychologicznym właśnie na to, że tych kilogramów przybywa nam zbyt wiele? Czy mogą pani jeszcze wymienić więcej takich cech? Pani doktor? Tak się zastanawiam właśnie nad tym, dlatego że tych historii jest bardzo dużo. Tak, także już tutaj pani Sylwia mówiła, o tak, te problemy z pracą, to rzeczywiście u pacjentów ten wątek się przewija bardzo często, prawda? Szczególnie teraz pewnie w trakcie, kiedy mamy pandemię, myślę, że panie to potwierdzą, że jest więcej tych pacjentów, którzy zauważają, że faktycznie otyłość jest ich problemem i chcieliby coś z tym zrobić. Pewnie wpływ na to ma sam stres. Właśnie może taka wymuszona samotność i to, że tracimy pracę. No tak, właśnie, no, ale to już mamy, czyli utrata pracy, czyli to jest znowu ten stres ogromny, gdzie pojawia się lęk, gdzie pojawia się depresja, także wiele rzeczy się po prostu do tego sprowadza, prawda? Czyli tu mieliśmy taki element praca. To jest tak, jak teraz sobie przeanalizuję, jak to jest u tych pacjentów moich, no to rzeczywiście temat pracy się pojawia często, na pewno. I stresu, który jest też bardzo często właśnie związany z tą pracą. Depresyjność, ale o, samotność jeszcze. To jest też częsta przyczyna, że jestem samotna, ale to znowu to się wiąże znowu z depresją, z obniżonym nastrojem, prawda? Czyli jestem samotna, więc wtedy troszeczkę pocieszam się jedzeniem i w zasadzie nie mam motywacji, nie chcę mi się nic, nie mam motywacji, żeby się zmienić. I znalazłam się na przykład, poszłam do gabinetu psychodietetyka, psychoterapeuty czy do ośrodka, dlatego że, no dlaczego? Na przykład dlatego, że rodzina mnie wręcz zmusiła. Nawet nie zmotywowała, tylko zmusiła. Ja i tak nie wierzę w to, że coś mi to da. Ale okazja, czyli czasami, oczywiście ważne jest, żeby pacjent, najlepiej byłoby, żeby każdy pacjent tutaj sam z własnej nieprzymuszonej woli był od samego początku zmotywowany, ale tutaj taki problem jest, że ta motywacja szwankuje, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tą depresją. I czasami ja spotykam się z takimi przypadkami, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy no jednak przyjechali. Czyli ta motywacja, ta wiara w zmianę jakaś musiała być, ale tutaj można zaobserwować, że to jednak ta presja społeczna też, czy rodzinna była dosyć duża, prawda? Ale tutaj to jest jednak szansa dla tego pacjenta, żeby doświadczył tego, że może być inaczej, bo jeżeli mamy pacjenta, który przez kilkadzieści lat doświadczał samych porażek, prawda, bo nie otrzymał pomocy psychologicznej, ponieważ no, nie wpadł na to, nikt mu nie spojrzał się na jego problem od tej strony, trafiał do, albo nawet nie był pod opieką dietetyka, tylko stosował różne diety, albo był też pod opieką dietetyka, z którym też ten kontakt no, nie był na tyle dobry, żeby faktycznie ta motywacja do zmiany wzrastała, no to faktycznie taki pacjent ma czarno na białym przecież, że no ja jednak, u mnie nic się nie da zrobić, prawda? Także tutaj ważne jest to dobre doświadczenie, żeby trafił do odpowiedniego gabinetu, właśnie psychodietetyka na przykład, gdzie ta osoba, specjalista zainteresuje się właśnie tak holistycznie, całościowo problemem, albo na oddział, prawda? Gdzie ta pomoc jest szeroka, żeby miał możliwość doświadczenia zmiany, że może być faktycznie inaczej. A jakie jeszcze inne przyczyny? No tego jest mnóstwo. Relacje oczywiście interpersonalne, no ale wtedy znowu mamy samotność i różne, na przykład, prawda, stres i to wszystko tak, że tak powiem, razem przyczynia się później do tego, że i kilogramy wzrastają, i jest problem z redukcją, bo nie ma tej motywacji, że nie ma wytrwałości, albo ona jest, ale po pewnym momencie znika, jak pojawiają się jakieś inne problemy znowu na przykład. Pani Sylwia Prawdzik, tak? Dodać tutaj taką kwestię związaną z takimi naszymi wewnętrznymi predyspozycjami, takimi kwestiami, czy my mamy umiejętności radzenia sobie z tym stresem, bo to, że doświadczamy stresu, to w dzisiejszym świecie jest nieuniknione, ale właśnie te osoby, które nie potrafią sobie poradzić ze stresem, to właśnie najczęstsza jest przyczyna brak strategii, brak takich wskazówek, umiejętności, które moglibyśmy zastosować w życiu i tutaj odpowiedzią jest właśnie psychologia poznawczo-behawioralna, która pozwala pacjentowi, daje możliwość nauczenia się takich strategii, które pozwolą mu poradzić sobie w bardzo różnych sytuacjach życiowych, właśnie takich związanych ze stresem, czy to już jak mówimy o poważniejszych zaburzeniach z depresją, z zaburzeniami lękowymi, ale też właśnie z takimi kwestiami związanymi właśnie z radzeniem sobie ze stresem, się powtórzę, z innymi takimi czynnikami, które na nas wpływają i zostajemy wyposażeni w umiejętności. To nie zawsze jesteśmy w stanie wynieść takie umiejętności z domu, nie zawsze w czasie naszego życia jesteśmy w stanie ich się nauczyć i też jakby praca z psychoterapeutą daje taką szansę, żeby właśnie nauczyć się tego, jak sobie skutecznie radzić, właśnie chociażby tutaj z odżywianiem. Dziękuję paniom bardzo za przedstawienie okoliczności tego, jak psychologia wpływa na nasze problemy z odżywianiem. Za chwilę chciałabym, żebyśmy porozmawiały o takich sposobach radzenia sobie już z otyłością. Pozwolą panie, że za kilka minut właśnie o to zapytam. Przypomnę, moimi gośćmi są dzisiaj Sylwia Prawdzik, psychodietetyczka, psycholog i psychoterapeutka, a także dr Małgorzata Obara-Gołębiowska, doktor psychologii, psychoterapeutka na oddziale leczenia otyłości w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, chociażby, bo tych funkcji obydwie panie mają bardzo wiele, dlatego też cieszę się, że właśnie panie są dziś moimi gośćmi, bo mam nadzieję, że wielu słuchaczom będziemy mogły pomóc. Proszę zostać z nami, państwo słuchają audycji Nie do powiedzenia w programie Trzecim Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy o otyłości i nadwadze w kontekście psychologicznym. Moimi gośćmi są dziś Sylwia Prawdzik i dr Małgorzata Obara-Gołębiowska. Chciałabym zapytać panie o to, jak przychodzą do pań pacjenci, którzy właśnie, może zajmijmy się najpierw tymi, którzy nie przychodzą z własnej woli, tylko są w jakiś sposób tak zewnętrznie motywowani przez rodzinę, wysyłani właśnie do dietetyka czy do psychodietetyka, co tutaj ma, wydaje mi się, kluczowe znaczenie. To jak wygląda współpraca z takim właśnie pacjentem? Na co może trzeba się przygotować, jeżeli wiemy, że no, chcą nas wysłać do takiego właśnie psychodietetyka, a my nie mamy takiej chęci. Jak się przygotować do takiej współpracy? U takich pacjentów najczęściej możemy powiedzieć, że mamy problem z motywacją, tak? No bo z jednej strony oczywiście taki pacjent przyszedł do nas, więc można wnioskować, że jakąś motywację ma, jednak nie jest to motywacja wewnętrzna, tak? Jest to jakaś presja z zewnątrz, jakieś naciski z zewnątrz, rozmowy, które spowodowały, że taki pacjent do nas trafia. I tutaj na początku kluczową kwestią jest to, żeby skupić się na pracy właśnie nad motywacją, nad tym, żeby przekonać pacjenta do tego, że warto się zmieniać, że są korzyści tej zmiany, ale też porozmawiać o tym, jakie są bariery, czego się pacjent tak naprawdę obawia, bo często nie jesteśmy świadomi tego, że my chcemy coś zmienić. Z jednej strony czujemy, jesteśmy w takim procesie jakby ambiwalencji, tak, że z jednej strony coś chcemy, ale jakoś mimo wszystko nie robimy, bo właśnie mamy taką część nieuświadomioną, gdzie właśnie tym właśnie obszarze są jakieś koszty tej zmiany, o których my nie myślimy, ale one są. Więc tutaj warto też przedstawić te koszty, pokazać pacjentowi tą szerszą perspektywę tego, co się z nim dzieje i pozwolić mu na to, żeby zauważył właśnie te korzyści, bo często jest tak, że owszem, pacjent widzi koszty, ale bardzo często tych kosztów jest niewiele. Też koszty krótkoterminowe zupełnie inaczej mają się do kosztów długoterminowych, tak? Zupełnie też inaczej jest, jeżeli przerzucimy pacjenta z myśleniem na spojrzenie na problem, jak on wpłynie na jego życie, tak? Tutaj dotykamy bardzo głębokich obszarów, jego wartości, tego, co jest dla niego najważniejsze. A może pani podać właśnie przykłady, takie, które już tym osobom, które nas słuchają i na razie faktycznie myślą tylko o tych kosztach, o tym, jakie to będzie trudne, jak do tej pory mi się nie udawało, to żeby zaświtała im ta myśl o tym, jak może to być korzystne dla nich na dłuższą metę. Tak, takim kosztem oczywiście jest to, że trzeba wprowadzić zmiany, że musimy rozpocząć dietę, trochę przeorganizować życie i my często właśnie widzimy to gdzieś tam z tyłu, co nam właśnie utrudnia, widzimy ten wysiłek, tak, z tym związany, a jak zaczniemy myśleć, że na przykład, jeżeli dla danej osoby taką główną wartością jest rodzina, że najważniejsze są dla niego jego dzieci, jeżeli zacznie taka osoba patrzeć na to, że zmiany, które wprowadzi, wpłyną nie tylko na nią, ale przede wszystkim na jej rodzinę, na jej dzieci, że w jakiś sposób na przykład nadwaga czy otyłość ograniczała ją w spędzaniu wolnego czasu razem z rodziną, że już pewnych rzeczy na przykład ta osoba nie mogła zrobić wspólnie z dziećmi i widzi i dostrzega to, że gdzieś tam te dzieci może z tego powodu cierpią, że one chcą, to może być taką motywacją do tego, żeby zacząć to zmieniać. Więc tutaj u każdej osoby trzeba dotrzeć do tego, co dla danej osoby jest najważniejsze, no bo tutaj pod tym kątem się różnimy. Każdy z nas ma inny system wartości, co innego w tej hierarchii wartości jest, więc tutaj jest jakby praca dla nas do tego, żeby do tego dotrzeć, żeby pomóc pacjentowi to odkryć i pokazać różne perspektywy tak, żeby mógł sam podjąć tą decyzję i bardzo często to się udaje. A czy dobrą motywacją może być strach przed na przykład poważnymi chorobami? No, strach działa tylko i wyłącznie, jeśli jest umiarkowany. Silny strach nie jest dobrym motywatorem. Myślę, że to też działa krótkoterminowo, tak? Że czasami jest tak, że pacjenci przychodzą, faktycznie troszkę się przestraszą, że gdzieś lekarz powiedział, że to tylko na przykład już może się skończyć operacją chirurgiczną. Gdzieś to na przykład nas w jakiś sposób motywuje. Natomiast na dłuższą metę to nie działa, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Potem pacjenci faktycznie rzeczywiście oswajają się z tym strachem. Tak można też często zaobserwować, chociażby mamy osoby, które, no to też się wiąże z żywieniem, prawda, tutaj cukrzyca, prawda, i na początku pacjenci zmieniają, przestraszeni są, że tutaj choroba zdiagnozowana i zmieniają swoją dietę. I faktycznie są efekty, ale później się okazuje, że w zasadzie, prawda, jeżeli zjem więcej, no to też biorę leki i nic złego się nie dzieje i później po prostu krok po kroczku powracają do swoich starych nawyków. Także ja znam wiele takich właśnie przypadków, że na początku był ten strach, owszem, to na samym początku zadziałało, ale później strach, lęk, jest to emocja, z którą my później się oswajamy. I jeśli się okazuje, że ona faktycznie nie zabija, to potem znowu wracamy do swoich starych nawyków. Proszę, tak. Bardzo ważną kwestię właśnie cukrzycy. Mhm. Też stanu insulinoporności, tak, zanim ta cukrzyca się rozwinie, że cukrzyca nie boli, tak, i to jest coś, co można zaobserwować, że właśnie jest ten moment, że my się boimy, wiemy, jakie są konsekwencje, ale konsekwencje są tak odległe, że właśnie my się z tym oswajamy i właśnie trochę te leki nam pomagają, trochę się zaczynamy lepiej czuć i ta motywacja gdzieś tam za chwilę spada. Tak, ja jeszcze bym tu chciała, bo tu było pytanie dotyczące tych oddziaływań, prawda, na czym one powinny być skupione, także tutaj pani Sylwia mówiła dużo o motywacji. No jest to podstawa oczywiście, mniej więcej, między innymi pani o tym mówiła, że właśnie, żeby pacjent no, chciał się zmienić, ujrzał te korzyści. Tak, no, oczywiście tutaj każdy przypadek pacjenta jest inny, umawiamy się, te oddziaływania mogą mieć różny charakter oczywiście, natomiast w przypadku psychoterapii, jeżeli ten kontakt psychologiczny ma mieć formę psychoterapii, czyli jest to takie oddziaływanie jednak, które powinno być przynajmniej oparte na pewnych takich udowodnionych procedurach, no to natomiast no, chciałam powiedzieć, że tutaj chociażby w terapii, co jest ważne, pacjent nabywa takiego dystansu troszeczkę do siebie i tutaj ważne jest, żeby poniekąd włamać się do tych mechanizmów, które rządzą właśnie naszym jedzeniem, czyli żeby rozpoznać, to jest bardzo ważne, żeby rozpoznać, jakie są przyczyny na przykład mojego przejadania się, kiedy to następuje, prawda, w jakich okolicznościach, czyli na początku obserwacja, analiza sytuacji różnych, no, żeby później móc też wprowadzać zmiany. Mam nawet wrażenie, że ponieważ tak często polegamy, kiedy idziemy do dietetyka, jednego, drugiego, piątego, że właśnie te przyczyny, to zrozumienie, o czym pani doktor mówi, są wręcz kluczowe, żeby się powiodło. No, żeby coś zmienić, to na początku trzeba wiedzieć też, to jest podstawą jest to, żeby wiedzieć, co należy zmienić. Dlaczego tak naprawdę ja na przykład przejadam się? Czyli rozwój tak zwanego też świadomego jedzenia, żebym ja wiedziała, w jaki sposób, kiedy jestem głodna, jak ja to odczuwam, co później nastąpi, jak, w jaki sposób różne sytuacje na mnie działają w różnych okolicznościach, żeby wiedzieć, że co później może nastąpić. Jak później to znaczy na przykład po jakimś czasie, kiedy zaczniemy wprowadzać dietę, tak? Co się na stanie siódmego dnia po południu. Tak, także bazowanie tak też na swoich przeszłych doświadczeniach różnych, a tak jak powiedziałam, wiele pacjentów ma, którzy zgłaszają się na przykład na nasz oddział, no w końcu się zgłaszają, ponieważ tych prób odchudzania się było tyle, że jednak stwierdzili, że samodzielnie nie dadzą rady, także trzeba się oddać tutaj pod opiekę specjalistów. No i właśnie, jak to wygląda taka ścieżka? To znaczy, że idzie się najpierw do lekarza rodzinnego i mówi się, proszę pani, no nie daję sobie rady, byłem u 5 dietetyków, a wiem, że problem jest coraz większy. I jak dalej? Potrzebuję takiego wsparcia, które będzie polegało na 2-tygodniowym turnusie w szpitalu? Znaczy tak, nasz oddział ma charakter, on jest rzeczywiście w szpitalu miejskim. Teraz uwagi na pandemię niestety są pewne ograniczenia w działaniu naszego oddziału. Ja mam nadzieję, że w końcu te nasze turnusy ruszą, ale nasz oddział ma charakter komercyjny. Komercyjny, czyli bez skierowania, aczkolwiek kwalifikacja jest też niezbędna. Są pewne ograniczenia jeśli chodzi o osoby, które mogą do nas przyjeżdżać oczywiście. Wszelkie informacje też są, jeżeli tutaj no, któryś ze słuchaczy byłby zainteresowany bardziej, no to rzeczywiście strona internetowa Oddział Leczenia Otyłości Szpitala Miejskiego. Teraz, tak jak wspomniałam, no, nasze działania są, mam nadzieję, że już nie na tak długo, ale są póki co wstrzymane. Natomiast ale tak czy inaczej NFZ tego nie finansuje, tak? Nie finansuje, ale jest możliwość też otrzymania zwolnienia na czas pracy od lekarza właśnie, też z naszego oddziału, także w ten sposób dodatkowo to może być atrakcyjne. Natomiast też wydaje mi się, że z tego co wiem, to niektóre formy ubezpieczenia zwracają koszty udziału, ale to już to są takie szczegóły, trzeba byłoby się, tu akurat nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o takie dokładne już formalności. Tak to wygląda. Dobrze, to bardzo za te informacje dziękuję. Za moment zapytam panie o to, jak w ogóle wygląda taka współpraca z psychodietetykiem, czym się różni od współpracy